motima na ya pembeni na ngao kosekisanga amelo na longwe na bongi na bandi na komiko kanisa e ikamboli zwinga nga wana koma lukula ndeke ya sangi ndako ya kubata mambula e mamama nga wana koma lukula ndeke ya sangi sala ya kubata mamoyi Amelo, ateito, ataki sakoe, salakae, oyoe, komisama o danje. Ah mama, atakote, le kakae, oyoe, komisama ya moye. Lelona putu, naloti noto na kubangae. Ah mama. Na moni mobi mana ya pepe ni nanga oko seki sama amelo na longwe na pongi na pandi na komi koka nisae ikamboli swinga nga wana koma lukula mo pepe ya kaina na kuruke paya kotele mai pona yoye nga wana koma lukula mbonge ya ebali na kuruke paya kotele mai Ah mama, ah deto, ataki taka e salaka e oyo e komisama o danje. Ah mama, komprende na pona zala sirko mo te ma mo kita e. Zoka boni mwe zala kwa boye, lela na komiko meka nene ba imaka. Soka boli mweza la kansa mwwe Ngako na koka koka nga mote mate Amelo Mwana ngobo zenga kifansa mw Atele mina lango ndana palantino Na kingo mwambe kiwa balore Na miswa ba japoneze Demarcha ba fireze kufa mutu Amelo Ateito Telema na tu refele Pote ba yona mama A sheri Na chance lise La beleza iwa sale kie Oh Janina Oh Natimo ya Carl Lewis Natimo mwame Nalela Naleli kwa Ateito Telema na tu refele Pote ba mona mama A sheri Na chance lise La beleza iwasa le kie Et mon coeur te dit je t'aime Janine Moussa petite posa petite lourde mae a mama e biko bota a boti mosi kitoko a pesi ko bota nina amelo yeye Ateito mama, nana langwe mama Yakae, yakae, yakae, yakae Nako yako zaka mokila, zela zela mama Nale fichere, nako yako kata la fina Tika mokila, tika mapeleo, zanina yo yo yo Amelo mosa tu Yonde maya posa Kiti sanga bote mana yo Kabise mamo kili ama mama Mana fireze yo yo Nada mwe yo yo yo Na koka chwa yo yo yo Manu la première, yo yo akunji yo yo Saloti Moussa yo yo José Mopézi yo yo Esme Congolo yo yo Servo Seigneur Kose yo yo Dido Senga yo yo Gabé Armani yo yo Sisi Selenge yo yo Repieka Mesa yo yo Boa Lutumba yo yo Papa Pioti yo yo Tonton Lachi yo yo J'ai été là, yo yo. Qui dit ça, rapporte mana yo. Kabise mamo kili a mama mama. Amelo mo sacré. Yon de ma posa e. Amelo mo sacré. Quoi ça, quoi ça.